ngene wes mapan turu rembulan sing kanti wungu. Awan wes kanti dadi wangi sepi. Sinar rembulan timar jagate pangeran. Atiku samar, samar kuat di kelangan. Kowe, iyo wis suwe, suwe, suwe anggon ku nunggu. Ata enteni ke piye piye janjimu. Iyo wis suwe, suwe, suwe anggon ku nunggu. Candi sewu jaga.